بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مجاهد رو لطفا خپل ځان زمونږ د نو او محترم اوریدونکو ته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اخترمات فاتح د اشخابات جبهه مسئول. ډیر ښه. محترم مجاهد رو اختر محمد فاتح، تاسو چې د اشخابات جبهه د امیر په حیث په تیرو څو کلو کې د جهاد مقدسه دنده ترسره کړې ده، او دل کېږي چې تمو د وړاندې تاسو د وردګو د ولایت یو مهمه ولسوالۍ چې د سید آباد ولسوالۍ په نوم یادیږي او تاسو منطقه کې پرته ده فتح کړې ده. که لطفا د دې ولسوالۍ د فتح جریان زمونږ درنو اوریدونکو ته ووایي ښه به وي. د سید آباد ولسوالۍ تقریبا د څو موده مخکې د ثور د میاشتې په 19 تاریخ باندې د مجاهدینو په واسطه باندې فتح شوله. د پاتې او د جنگ برخورد او د نتیجه داسې وه چې یوه ورځ مخکې د سیسی کې چې د روسانو ډېره ستر پوسته پرته وه، دغه د دو منطقې نه د مجاهدینو د زیات فشار په واسطه باندې انتقال شوله. کله چې روسانو په دو منطقه کې شکست وخوړه، د ولسوالۍ د خپل ځان سره داسې فکر وکړه چې ممکنه نه ده چې موږ هم په دو منطقه کې خپل موجودیت وساتلی شو. نو دی مخم د خپلو مسؤولینو سره دا ارتباط نیولی وه چې باید دو منطقې نه د انتقال شي. خو مجاهدینو غوښتل چې تر څو دی انتقالیږي څه خبر یې هم درلود، غوښتل یې چې دی ته خپلو شدید عملو لاندې ونیسي او بالاخره یې د منځه یوسي. همداسې پیښه شوه. مجاهدینو چې څه پروګرام جوړ کړ، سلاوې او مهمات یې حیار کړي وو، خو د جنګ او د پروګرام وخت او نیټه نه وره رسېدلې. خو مجاهدین په سنګرو کې ناست وو. خو په دې وخت کې ګوري چې هلیکوپتر راځي، په ولسوالۍ کې کښېني او بالاخره د هغو ټول خلک هغو خواته ورټولېږي. نو داسې پوه شول چې دا خلک د دو منطقې نه غواړي چې فرار وکړو. نو سمدلاسه یې د خپلو سیلوګانو په واسطه باندې چې اندام ورته ورکړل او بالاخره شروع پرې وکړل. دوی دومره ورخطا شول چې بالپل یې لیاره ورکه شوله. هلیکوپترو یې خپل پرواز نه شوای کولی، کېناستلی نه شوای. تقریبا دو جریان د جنگ څلور نیم ساعته وخت ونیوه. په څلور نیم ساعته کې د موږ تقریبا یو ډېر تکړه مجاهد زخمي شو. توپونه د بمبارد په واسطه باندې وران شول. د منطقو د خلکو نه هم څلور پنځه نفر شهادت باندې ورسېدل. خو د ټولو ټولو شیانو مجاهدینو روحیه ضعیفه نه کړله او خپل برخورد ته یې ادامه ورکړه. خو وروسته د ډېر شدید برخورد نه داسې فکر کېده چې د دې کوم هلیکوپتر به هم سقوط شوي وي. خو وروسته مې چې خبر ونیوه، یو هلیکوپتر یې لګېدل یې هم واخ سقوط په منطقه کې ونه کړ. خو چې کله دوی د منطقې نه لاړل په ډېر تکلیف سره، نو د دې څه مواد چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه ټول پاتې شول. د هغو جملې نه د دې ډېر مهم مهم دفترونه لکه حزبي دفتر او د خوا دفتر مکمل ټول په لاس راغلل. خو د دو دفترو په څنګ کې نور د مالي او نور څه دفترونه چې هغه پاتې شوي، حتی نقدي مواد چې د هغه په بودجه په صحیح کې پرتې وي، د خزانې ده پیسې هم پاتې شوي، اپلوبر کې څه پیسې چې هغه هم پاتې شوي، دا ټول شاندونه پاتې وو. د دو په څنګ کې نور چې څه مواد غنیمت کړل، د غنیمت جملې نه یو میل هوان وه، په لسهاو زره مهمات وه، بالکل زیات مختلف نه وه. مرمۍ شپږ ارادي فعاله موټر وو، دو جملې نه یو جیپ نور غټ موټر وه. نور داسې مواد چې مجاهدینو ته یې په درد خوړل او د هغو د روزمره جهاد په حیثه کې ورته په کار کېدل، جنراتور ماشینونه وو او دا مواد غنیمت شول. البته البسه خو چې څه په ولسوالۍ کې وو، یاط بدین د دې نه چې هغه ژوندي خلک ځینې وتل، نور هېڅ انتقال نه کړل. مهم شیان همدغه شیان وو چې مجاهدینو ته په لاس باندې راغلل. د سید آباد ولسوالۍ د فتح نه وروسته لیدل کېږي چې د مجاهدینو د تګ راتګ په لارو کې ډېرې اسانتیاوې پکې شوې. که لطفا په دې هکله هم څه معلومات درنه اوریدونکو ته ورکړئ. شوي دا خو واقعیت وه چې د وردګو د سید آباد منطقه کې درې پوستې پرتې وي. یوه د سید آباد ولسوالي وه، یوه د روسانو کوسته چې په سیسه کې پرته وه، یوه د اشخاباد خوله کې یوه بله کوسته وه. نو د دو درې واړو پوستو د مجاهدینو د رفت آمد، د هغو د ارتباطات او د هغو د کار په سیسه کې ډېر سخت مشکلات منځته کړي وو. حتی د سمت شمال او د دو دایې د مجاهدینو په لارو کې مشکلات پیدا کړي، اکثره وخت به یې کمینونه نیول. خو دا داسې مشکلات وو چې مجاهدینو نشوه کړلی چې خپل روزمره کارونه په ډېر آرامۍ سره وکړي. خو اوس د خدای فضل دی، دا څه شوي دي چې مطلب مجاهدین وغواړي په هر وخت او په د شپې او ورځې وي خپل ارتباطات او د خپلو مسؤلینو هر ځای ته رسیدګي کولی شي، او خپل مسؤلین په خپلو مجاهدینو باندې وخت نا وخت ګرځېدل بالکل په ډېر آرامۍ سره کولی شي. د ده نه معلومیږي چې اوس د غزني نه تر کابله پورې د لویه لاره ټوله مکمله د مجاهدینو تر کنټرول لاندې ده. د لار خو داسې ده چې کله روسان تخول، نو مخکې دا موضوع یادولی کړه چې موږ څه پروګرامونه درلودل. د موږ موضوع او پروګرام داسې وه چې د وردګو د سید آباد ولسوالۍ ټول مجاهدین، ټول جبهات د حزب اسلامي، دا به په مشترکه په ګډه دغو درېو پوستو باندې هغه شروع کېږي عملیات. او په همدغو جریان کښې تر څو پورې چې دا نه دي ختم شوي، د کابل او غزني لر به د ټولو موټرو په ترافیکو مخ باندې بنده وي. خو موږ چې څنګه موټرو دو هغه ته ابلاغي ورکړي چې تاسو به پسه د شلم تاریخ نه وروسته نور ته راځئ. شلم د کومې میاشتې؟ شلم د ثور د میاشتې په شلم تاریخ باندې به د تیل یار تلل کېږي. موږ د خبر په موټردارانو په دو خلکو باندې 15 ورځې مخکې وو، تر څو دې خبر شي هغه کوم ضرورت چې وي دی هغه اجرا کړو. خو دولت د همدغو نقطې نه تشویش پیدا کړو چې وردګو د سید آباد ولسوالۍ د حزب اسلامي مجاهدین تصمیم نیولی دی ممکن دا پوستي ختم کړو. نو روسانو دا د ځان دپاره بهتره وبلله چې تر څو هغه د مجاهدینو هغه نېټه رارسېږي چې لر باندې دوی باید ووځي. هغه ووتل، نو ولسوالي او پلشتنو پاس د ځان په خطر کې ونیوه. بالاخره دی د هلیکوپتر په واسطه باندې انتقال، یعنې سړک بندېدل د دوی دپاره یو اختار و، یو اختار و. بالاخره دی په دې مطمئن و چې دلته یو پروګرام شته دی، یو نوی شته دی. نو بیا وروسته د هغو نه هم لیر بنده وه چې د هغو لیر د بندولو په خاطر باندې د غزني د روسانو ټولې خواوې د لوګر او ګردیز د لارو کابل ته ورسېدلې. لیر د ثور د شلم تاریخ نه بنده وه، د جوزا تا 15 تاریخ. په دې وخت کې روسانو ونه شوی کړی چې د غزني نه په دې لارو باندې کابل ته لاړ شي؟ روسانو بالکل ونه شوی تللی، ځکه لاره هم بنده وه، ځکه مجاهدینو خپلې درنې وسلې په غرو کې پیدا کړې وې، سړکونه یې ټول مینکاري کړي وو. نو ته یې خو حتما اطلاع درلودله، نو ته یې دا جرأت پیدا نه کړو چې په دې منطقه باندې راشي، ځکه څو میاشتې مخکې هم دا عمل ورته تکرار شوی. که د دې قوات ده، که د قطار ته دغه ساعه کې داسې تنظیم شوي دي چې په لاسو ټانګونه په هر قطار ځای باندې کړي دي، زیات تلفات لیدلي دي. نو دلته چې پوه شو چې منظم پروګرام دی، نو بیا یې دا جرأت خو نه کړو. بالاخره د لوګر او د غردیز لرې تاسې مخکې وویل چې د ولسوالۍ فتح کې موږ حزبي او انتخاب دفترونه ونیول، کولی شئ ووایئ چې په حزبي او خاط دفترونو کې تاسې کوم مهم اسناد ترلاسه نیولي دي، او د دې اسنادو د رویه تاسې تر اوسه پورې د خاط څومره شبکې فلش کړي دي، او کیدای شي څومره شبکې به وروسته هم پکې فلش شي؟ موږ خو چې د خاط دفترونه په لاس باندې راغلل، موږ هېڅ فکر نه کوو. یو ته داسې خلک وو چې د مجاهدینو ته ډېر ځانونه ورنږدې کړي وو. بله، دومره ځوان ورته مخلص کړی وو چې مجاهدینو به داسې فکر کوه چې زما په منطقه کې اولنه یم، دغه مخلص خلک وي. خو په هر عنوان چې وو موږ هغه خلک نه پېژندل. خو کله چې دا دفترونه موږ ته په لاس راغلل، د هغو مکمل اسناد د ټولو بمباردو، د مجاهدینو د ټولو کارو، د پروګرامو منظم راپورونه یې ورکړي، او نور د کار سیستم دا موږ ته کشف شو. خو دا خو د مجاهدینو یو اسرار دی، او بالاخره دا یو راز دی. نو موږ دا که په هر ځای کې ووایو، ځکه موږ څه کارونه په مخکې تر اوسه پاتې دي. بله، نو تاسو نشئ کړی د هغو په خاطر باندې مکمل تر څو پورې چې دا موضوعات که ووایي، ممکن چې د موږ په کارو کې څه مشکلات رامنځته شي. مقصد معذرت غواړو، خو داسې کارونه هم سرته رسولي دي چې دې زیاتې شبکې هم د منځه وړي دي، او په نورو پسې هم دا د روزمره هم مصروف یو او په کار باندې شروع کړی دی. انشاءالله په دې منطقه کې کاملا دغه سلسله ختم کېږي، یعنی د دوی شبکې به کاملا ختم شي. همدغه قسم تاسو حزبي دفتر هم نیولی دی، په حزبي دفتر کې کوم مهم اسناد تاسو ترلاسه کړي دي که نه؟ په هیڅ دي دفترو کې داسې مهم موضوعات و چې اکثره د خاط مهم رازونه هغه ته وو په هیڅ دي دفترو کې وو ځکه دا هغه نو داسې رازونه وو چې د خاط نه هم د خاط سوي نه هم بول اوس چې د سید آباد ولسوالي او د وردګو ولایت په صورت عموم کاملا آزاد دي په منطقه کې د خلکو قضایي امور تنظیم او کنټرول او همدارنګه په منطقه کې د هم نقل مسایل د تعلیم او تربیې مسایل د خلکو زراعتي مسایل دا مهم مسالې دي چې اتمن په طبیعي شکل سره د مجاهدینو په غاړه باندې لویږي په دې قسمت کې تاسو څه فعالیتونه لرئ په منطقه کې موږ په دې ساحه کې مخکې ډېر هلې ځلې وکړلې ډېر کوششونه هم وکړل تعلیم و تربیه په حیثه کې موږ خوب ټوله منطقه کې چې د سړک او د پوستو د فشار نه لرې وو هلته موږ ادارې او قضایي امور د جهاد ټول عمرات دا په درست ډول هغه تنظیم کړي وو خو پات شول په کټ چې دغه نقطې چې د دغو پوستو د فشار لاندې وي په تو کې څه امکانات نه وو مشکلات مثال د تعلیم تربیه پیسې کې موږ دغه ترکه کې به چې هر څومره کوشش وکړو چې دولت خلکو کوشش ول چې د اطفال د مدرسې یا د تعلیم د لپاره چې تزي هغه ویشت تل دا ولې اته ډېر بشاله تر څو بله او په دغه منطقه کې موږ تقریبا اوس د نشپاک مدرسې د فعال کړی دي منظم پروګرام دی او کار شروع کړی بله د دغه منطقه لام چې دغه کوڅو شاوخوا کې خصوصا د ولسوالۍ په منطقه کې دلته داسې هوا چې کله به مجاهدینو د دوی په سنګرو باندې حمله وکړله دی به بالاخره زراعتي شانه باندې بیا به بندې کړل کله به چې ژمع وکړو اوبه اوبار کړي خو دغه به خراب کړل کله به چې د خلکو د اوبو اورنه شول نور کار به شو هغه به تهدیدول خو ټول همدکې همداسې شړې کړې خو کله چې دا خلک د دوو منطقو نه ورک شوي دي او د فتح مجاهدینو په نصیب شوې ده اوس خلکو خپل هغه همدکې چې خرابې وي بالکل ورته لاړ شوي هغه بندونه چې وران شوي وو بیرته په کار شروع کړې ده او تقریبا جوړ شوي دي د قضایي امورات مخکې هم په نورو منطقه کې د منطقو نه لرې وو په کومه توګه ښه درست کار نه سرته رسېده ځکه چې موږ د سید آباد ولسوالۍ کې د ټولې ولسوالۍ په سطحه باندې قضایي امورات ډېر درست دي ځکه یو قاصو موږ په لاس کې واقع دي چې تقریبا مخکې یې څو کاله قضا کړې ده ډېر وارد سره دي هغه دا کارونه مخکې هم تنظیم کړي وو خو په دې منطقه کې قسمونه بالکل هغه ورسېدلی شي محترم مجاهد ورور اختر محمد خان اوس چې د سید آباد او دغه شاوخوا د غزنی تر کابله پورې ټوله لار د مجاهدینو تر کنټرول لاندې ده کیدای شي خلکان په پټه یا ښکاره د دې لارې نه کله ناکله استفاده وکړي نه دوی خو دا کوششونه ډېر وکړل اول خاتم کې چې د سید آباد ولسوالۍ تللی موږ په غور باندې مواد دوی وګرځول چې کابل ته یې انتقالول اوس هم په د سرطان د میاشتې په اوایلو کې داسې پېښې شولې چې د غزني د بېرقې زیات خلک چې د فشار لاندې وو هغو خپل کورونه او کډې د شخصي موټر موبایل کې تېرولې کابل ته موږ دوی ته بیدار وو بالاخره د سړک کاملا د موږ ته کنترول لاندې دی موږ هغه موضوعات کشف کړل چې دا د هغو څخه نصبونه کړي دي چې هغه پینانم په وظیفو کې مصروف دي نو بیا موږ هغه څشیان چې د دوی نه وګرځول لکه د کور کاندي وو کارونه وو هغه څشیان چې د خلکو د کورونه یې راولي هغه موږ بالکل اوس نه پرېږدو او نشي کولی چې دی دا موضوعات یعنی دې نشي کولی چې د لیر نه پټه مستفاده وکړو پټه نشي کولی ځکه مخکې دا موضوع چې دی په څنګه شروع په وکړه موږ دا موضوع کشف کړل نو دی اوس بالکل نشي کولی هغه څه چې دی هغه یې هملته په ځای کې دي صرف د دوی هغه کوم فامیلونه کړي د هغوی د لیر تللي وي هغه به تللي وي نور یې په دو لیر باندې نه قطار تللی شي اوس هم موږ داسې فکر کوو چې د مغفر او د کوم ځای خلک او قرارګاه وي دختره نقل شي راپور لرو مجاهدینو خپل سنګرونه هم ورته نیولي دي او انشاءالله هغه هم نشي کولی چې ټانکونه قوه د لیر نه تېر شي محترم مجاهد رور اختر محمد خان، کلتفان وای چې اوس چې د وردګ ولایت کاملا آزاد او د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دی، تاسو په خپل ولایت کې اوس د کومو مهمو مشکلاتو سره مخامخ یی؟ یعنی تاسو خلک او خپل مجاهدین د کومو عمده مشکلاتو سره مخامخ دي؟ مو مشکلات خو زیات دي، خو ډیر مهم مهم مشکلات دغه دي چې د مجاهدینو پیلن ټول ولایت پته شو دی په مابین کې وړې قرارګاوې نشته دي. نو مجاهدین هغو سالو ته ضرورت لري چې هغه د لرې ځای نه پیر شي. اوس مثال موږ په خپل ولایت کې قطار یا قواوې دولت دا جرات نه لري چې راشي، او بل داسې قرارګاوې نشته چې موږ په هغو باندې حملې وکړو، او مجاهدین خو همیشه ته تقاضا لري چې باید آرام کنن. نو اوس مجبور یو چې اوس موږ ورشو کابل ته کابل باندې حمله وکړه، ځکه د موږ اولنی نقطه اوس سرحد کابل دی. یعنی تاسو اوس د جنګ نقطه کابل دی؟ هو، د جنګ نقطه هم کابل دی، ځکه بل د موږ په دوه منطقه کې بل داسې ځای نشته دی. هلته چې موږ څه پروګرام جوړی بود عملیاتي، هلته چې ګورو هغه سره چې ضرورت یې د موږ په لاس کې نشته. نو اوس موږ د ټولو نه دوته ضرورت لري چې باید داسې سره وي چې تقریبا د کابل ټولې ساحې تهدید کړی شي. بل د منطقو او د خلکو او د مجاهدینو د فامیلو دا مشکلات دي چې په همدغو جدیان او په ټول د جهاد کې د موږ ټول زراعتي ځایونه لکه کاریزونه، کاریزونه داسې وخت شوی دی کوم وخت مجاهدینو د بمبار شوي، کوم وخت روسان راغلي دي تر څو هغه منطقه د روسانو حمله کړې ده، او هر وخت ضد داسې عمل کړی تر څو د هغو زراعت خراب شي، د موږ کاریزونه زیات وراندې بالکل اوبه نشته دي، او بعض دوینه هم مخکې داسې شوي دي چې وران شوي دي، بلخواه جوړ شوي نه دي. غنې متربیې پیسه کې داسې مشکلات لرو چې تقن چې د شاګردانو دپاره کوم مواد په کار دي هغه کاملا بستګي نه شي کېدلی، لکه ضرورت چې دی هسې مواد نشته دي. نو که دا مواد یعنې درسي مواد نشته دي؟ درسي مواد نشته دي، قلم و کتابچه و کتاب. اوس موږ خپله چې څه مدرسې فعالې کړي دي، موږ پخپله یو څه شی ورته لیکلي دي د پخواني پروګرام ده مطابق، بالاخره مغه ورته کتاب بالکل نشته، قلمونه او دا شیان کله شاګردانو واخلي او کله یې جفه ورته یې کار کړو. همداسې لیدل کېږي چې تاسو اکثره مکتبونه د هغه مشکل هم لري د کېناستلو د ځای. او موږ اوس دا جبهاتو اقتصادم لیدلی دي، دا خدایت نه لري چې هغو ته هم یو تعمیر جوړ کړو. موږ دا شاګردان په همدا ځایونه چې نسبتا امن دي، ونې دي، فسیل دي، په دا ځای کې کېنو، بالکل توکن خو نشته دي. او د استادانو په قسمت کې تاسو مشکل لرئ؟ د استادانو کمبود باندې کمبود څه مواجهې وردګ ولایت کې او کوم استادان استادان انشالله دمره مشکل نشته، ځکه پخوا چې هلته استادان و هغه اوس کاملا بیرته مازر دي چې خپل پخوا چې وظیفه اجرا کړه دغه نه به ډېر ښه اخلاص باندې بیا وظیفه اجرا کړه، خو بیا هم نسبتا دمره نشته دي، فقط څوک چې دي ښه په اخلاص باندې کار کوي. په اکثره ولایتو کې کله چې روسان وتلي دي زیاتې منطقې د مهمو په اثر باندې شي دوی ځای په ځای کړي دي، مشکلات هم مخامخ دي وخت یې ګورو مرور کې. د تاسو ولایت کې وضع څنګه ده؟ ما خو د مشکلاتو په لر کې همدغه موضوع هم درته وي، خو د موږ منطقه کې اوس داسې مشکل دی چې کوم ځای کې چې رسانو باندې حملې شوي دي تقریبا دوه درې کاله مخکې هم هغه نقطه کې مینه ایښودل شوي، داسې مینه دي چې اوس هم په ساعت کې چې هر څوک خلک ګرځي هغه یې منفجر شوي دي، خلک او داسې قوي مینه دي چې بالکل هغه څوک چې دغه شوي دي هغه د منځه وړي دي. په دغو لنډو وختو کې چې دغه پوستې د منځه تللي دي، دغو پوستونه چې په شاوخوا کې چې څه مینه دي هغه ټول مسک پاتې شوي دي. اوس وخت نه وخت څوک هلته ګرځي، ډېر خلک تقریبا په حدود شل پنځه ویشت نفره کې چې د سید آباد ولسوالۍ پته شوي د سید پوسته پنځه ویشت نفر صرف د ماینو په واسطه باندې شهادت رسېدلي. نو دوی ته داسې ضرورت دی چې دوی دپاره داسې وسایل وي چې څومره وکول چې دا مې نکاشه او خلاص شي، څو خلک د خپل منطقو نه آزاد استفاده وکړي. او د موږ ډېر زراعتي ځکه موږ دوه باندې شاړې پوت دي چې په هغه کې هون دي دوینه دي هغه ته مې نه ښه دي ټول هغه کې هلته اوس هېڅ څوک نشکاله چې هغه ته ورم شي. نور مشکلات هم دا دي چې صحیح مشکلات بله چې ډاکتران چې تخلازي نه پیدا کی منطقه دی منطقه کی بالکل د ډاکټر نشته چې هغه ډیر مهم امراض او تداوی دی ورته د دې مشکل او مرضی لپاره پاکستان خپل سخت مشکلات دونتون چې دیم داسې مجاهدین او امکانات دی چې د شهادت نوې هر هغه شي چې په شاده سي نو ماشه دا سې دی بیره خره من خو کې داسې دوا وچی د دې را دې مرزو د پاره پر کې هغه نه پیدا کی نو خو یو صحیح مشکلات به پر زیات من دقه کی مشکل دا دی چې انت بمبوردونه دې بش کور نه ورام شي مید یو ته داس خلک دی چې عامل کې څو نفر شیطان دی بلار شهید شوه دی دو ور ډیر وړه اطفال پاتې دی دی کور جوړولو قدرت نه لري دم را قدرت نه لري چې اقلا روزمره ژوند نو وکړو دا نیو دی بل ته کومه کو جابینه ته کومه او جاپا هم د زې پته دا مشکل دی چې دغه یتیمان او بل هیڅ چاره نشته دا چې یعنی دغه د پرې وسه فنا جوړ شي کور جوړ شي دا مشکل دا مشکل دی ډیر ښه مجاهد رو اختر محمد خان د ورده ګورات د شخابات د جبهه محترم مسؤل له تاسو څخه یو علم مننه کوو چې حضر شریف ټول عزیز مو سره خبره وکړي که پای کې د موږ درلو او محترم اوریدونکو ته څه پیغام لري مهرباني وکړئ چې موږ تاسو پیغام درنو اوریدونکو ته ورسوو تاسو نن تشکر شي د موږ تم د پیسې تر کوست چې موږ د خپل در دردونو تاسو ته د موږ ارزو دا د افغانستان ټول جهاد ملت ته چې د خدای درزاد د پاره جهاد د خپل ژوند تا اخر سر کې پوری ادامه او په بل اخلاص سره ترسره کړي او تر څو پرې د افغانستان مظلوم ملت دغه مشکل نه اخلاص بسم الله الرحمن الرحیم محترم مجاهد رو لطفا خپل ځان زموږ درنو اوریدونکو ته معرفي کړئ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله مع المحسنين صدق الله العلي العظيم قدر من ورودو زمانهم حبيب رحمان دي وردقو ولايات دي سيدابات والسوالي دي شنيز دي جبهي دي نظامي مسؤوليم چې په خا هم د جهاد د جهادي عمر او د پرمختګ په خاطر ما د زابل په ولایت کې د غونډې مبارز د سیار ګروپ نظامی مسولیت په غاړه درلود او پیلن د وردګو د ورړو د مجاهد ورړو په مشوره باندې دغه مسولیت چې د شنې د جبهې نظامی مسولیت ما ته راسپارل شوی دی ډېر ښه محترم مجاهد برور حبیب رحمان که لطفا ووایئ چې تاسې په خپل حوزه کې څومره مسله مجاهدین لرئ ښه به وي زموږ د سید آباد او د جغوتو حوزې د مصلحو مجاهدینو شمېر چې دی 3000 کسانو ته رسیږي د دې په خاطر چې د موږ د منطقې د مجاهدینو نفوذ زیات دی او موږ دائم د ټول په عملیاتو کې ګډون نه ورکو موږ د دې په خاطر چې خپل عملیات هم سرته رسولي وي او هم خپل مجاهدین د فاملي مشکلاتو د رفع کولو په خاطر باندې هغه هم توظیف کړي وي د دې په خاطر باندې موږ خپل مجاهدین چې دي په ګروپو باندې ویشلي دي او د هر ګروپ لپاره مو مشخصه وظیفه ورسپارلې ده ډېر ښه محترم ورور لکه چې لیدل کېږي تاسو د وردګو ولایت د مرکز میدان ښار د فتح په عملیاتو کې اشتراک درلودله که لطفا د دې ولایت د عملیاتو څرنګوالی او دا چې هغه څنګه فتح شو د قصه زموږ درنو اوریدونکو ته وکړئ ښه به وي محترم وروره دا هر چا ته معلومه ده او تاریخ ثابته کړې ده چې باطل تل د حق مقابل کې په ګوندو شوای دی چې د دې تاریخ تاریخي شواهد موږ تاسو ته معلوم دي موسی علیه السلام د فرعون قوم ابراهیم علیه السلام د نمرود قوم او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دی ابو جهل قوم هغه په ګوندو کړ، نو څنګه چې موږ دی هغه دلاري پیروان یو، ان شاء الله تعالی موږ به هم د باطل قوت دا راسته شي سنگرونه لا پسې ونړو. موږ هم وختل چې د وردګو ولایت دی وداسې مهنګ عملیاتو په ترڅ کې چې په هغو کې ټول د حزب اسلامي د افغانستان مجاهد ګډون ولري او په مشترک ډول دغه عملیات اجرا کړو. تقریبا 15 ورځې مخکې د عملیاتو څخه موږ د وردګو مګدان ولایت نظامي مسؤولین او مشران سره کښېناستو چې په دې عملیاتو کې د وردګو د سید آباد او جغتو د حوزې نظامي مسؤول چې د شنیز د جبهې نظامي مسؤول هم دی چې هغه خپله زوم او بل د چک د ولسوالۍ نظامي مسؤول او د هغو آمیر او بل د میدان د وروړو څخه هم د هغو آمیر او نظامي مسؤولون په دې باندې کښېناستو او د میدان د عملیاتو یوه منظمه نقشه جوړه کړه. د دولت موقعیت هم د نقشې په شکل په مخ باندې تثبیت کړل. بیا وروسته موږ خپل مجاهدین هم چې دي په موږ ګروپو باندې وویشل او دا یو پلان شوی طرحه وه چې موږ د دولت مقابل کې جوړه کړله. داسې سرسرکي کار نه وه، خو موږ نورو ورو ته هم په دې کې نورو تنظیمو ورو ته هم په دې کې برخه ورکړې وه، خو متاسفانه چې هغه دې عملیاتو تر ونه رسېدل. خو وروسته د هغو نه موږ خپل عملیات چې دي په دوم د څلورمې د اووه شپېتم کال چې دي د سهار په اوو بجو باندې پیل کړل. خو موږ تر بیګا پورې د ملحد دولت 15 پوستې په لاس کې راوستې. بیا هم د مور انداخت خاتمه پیدا